Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. 57. urodziny Trójki. 5 super koncertów. Najbliższą sobotę między 19 a 22. Wielka młoda nadzieja brytyjskiej piosenki. Sam Fender. A w niedzielę tuż po 19 Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce, na nic nie czekam. Niebawem ogłosimy kolejne pozycje. Proszę nas uważnie słuchać. Polecam serdecznie. Piotr Metz. Autopromocja. Trzy minuty po godzinie trzeciej nocną porą o tej porze. Państwo wiedzą, odprawiamy trójkowo-osobowy z naszej małej stacyjki osobliwości muzyczne. Mała stacyjka, ale duży peron. Państwo na nim się zbierają. Jak na niego trafić, odpowiadam tym, którzy jeszcze tam nie bywali. Na profilu facebookowym osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego to grupa. Proszę sprawdzić, a można również nawiązać kontakt z naszym wagonem pocztowym. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneRazem.pl. No i tą drogą właśnie kontaktuje się z nami stały słuchacz, który pisze: sława i szczęście. W dniu metalowca biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Haliny Leszczyńskiej i, uwaga, pana Maćka, który przysłuchuje się, a niedługo będzie również realizował. Towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osogrupie, czyli na peronie. No i teraz już gwizdek i krzyczymy odjazd. Jakiś czas temu przyjaźniliśmy się z Węgrami, również i w osobliwościach, i również muzycznie. Pozostałości po tym incydencie, w związku z tym powracamy. Dalej jada. Szerege köztik voltuk hadnagyok, keresztjén hit taszkik vallotuk. Igyetükben nyerni, ha akartuk, hallgassátok, ezt megtanuljátok. Itt valaki közülünk elesik, az angyalok mennyországban viszik. Ez világon neve elhírhösszik, és mindönök nagy jóval üdvözlik. Köztünk itt megmaradandnak, mind örülnek nagy gazdag prédának, és romlásán veszésén fogának, az Istennek nagy hálákat adnak. Ja. A jednak się kręci. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. To mądrość Isaaca Newtona. Nadzieja jest matką głupich, co nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. Stanisław Jerzy Lec. Wypracowanie samo się nie napisze. A to już dodaje od siebie słuchacz Karol, licealista, z pozdrowieniami dla pani realizator, pana redaktora. PS, może dzisiaj łagodne wydanie audycji. Zobaczymy, jak wyjdzie. Nie panujemy do końca nad muzyczną materią, także wszystko może się zdarzyć, ale faktycznie wypracowanie samo się nie napisze. A u nas samo się czyta, bo sięgamy już teraz po naszą powieść Robert Sheckley, Niekończący się western. Jak Państwo za chwilę zgadną, muzyka nijak się ma do opowiadania, ale to, mam nadzieję, urok naszych spotkań. Nazywam się Washburn. Dla przyjaciół i dla Was podróżujących przez dziką prerię Trans-American osobowym, zwyczajnie Washburn. Dla wrogów i obcych, pan Washburn. I to w zasadzie wystarczy, bo resztę znacie z kin czy z małych domowych telewizorów. Nie ma dziecka, które nie widziałoby charakterystycznej sylwetki jadącej na koniu, z równie charakterystycznym kapeluszem zsuniętym na czoło, ze słynnym koltem kaliber 44 o długiej lufie, przywiązanym sznurkiem do uda. Sunę tak na tle kaktusów, po kamienistej pustyni czy brudze w bujnej trawie, ale teraz jadę wypasionym, klimatyzowanym Cadillaciem wraz z moim menadżerem i żoną Consuelą. Jedziemy sobie stanową autostradą, zjeżdżamy z niej i podskakujemy na terenowym dukcie, który wiedzie do stacji dyliżansów w Wells Fargo. To jedno z wejść na plan. Consuela milczy. Nie jest jeszcze dobra w angielskim, ale jest prześliczna. Była Miss Chile, gwiazda awanturniczego kina południowoamerykańskiego. Ech, to coś, czego nie zobaczycie na ekranie. Rok 2031, Los Angeles, powrót słynnego rewolwerowca na Dziki Zachód, wprost w objęcia XIX stulecia. Menadżer Sims ględzi coś o inwestycjach. Ciągle myśli tylko o forsie. Ma jej pełno zresztą. Jakby mógł nie mieć, skoro ma 30% udziałów w moich zarobkach z ostatnich 10 najlepszych lat. Gadaj, gadaj, ja zawsze się skupiam, gdy przyjeżdżam na plan. Consuela zadrżała, widząc starą, dobrą stację dyliżansów. W sumie nie może ogarnąć, czym jest niekończący się western. Oni tam na południu wciąż kręcą te swoje oldschoolowe filmy. Wszystko na jedno kopyto. Scenariusz, ba. Całość doszlifowana do najmniejszego szczegółu. Jak strzelają, to ślepakami. Konsola nie rozumie, że prawdziwa sztuka zaczyna się, gdy nie ma scenariusza. Tworzy go życie, ad hoc, na planie. Tworzą go aktorzy. Potrafi zmienić się pod wpływem impulsu, chwili, nastroju. Nikt nie może przewidzieć, co się wydarzy. No i nikt nie bawi się w lipną amunicję. Tu na planie strzela się normalnie. Znaczy się, trafiony nie symuluje zwyczajnie. Odwala kitę. Próbowałem jej to wytłumaczyć, ale po angielsku brzmi to idiotycznie. I tutaj na razie postawimy kropkę i kolejna nowość. Ifritia Electric. A za chwilę powrócimy do tej muzyki, bo to nowinka. Zespół występował w Polsce na Łomeksie w Katowicach. Impreza prawie zamknięta, w związku z tym niewiele osób widziało. No ale dzisiaj, no, podejrzewam o tej porze, niewiele też i usłyszy. Próbowałem jej to wytłumaczyć, ale po hiszpańsku brzmi to idiotycznie. Tutaj skończyliśmy i opowieść teraz podejmujemy. Teraz podjeżdżamy pod stację. Jestem rozluźniony, bo jestem już na emeryturze. Mam kontrakt na epizodyczną rolę i w kontrakcie klauzulę wykluczającą utratę życia. Jaka to odmiana, słynny, niepokonany przez dekadę rewolwerowiec, największa gwiazda planu teraz będzie przechadzała się tam i z powrotem jak emeryt po parku, bez jakichkolwiek emocji, bez tego zastrzyku adrenaliny, bez kurczu serca, bez napięcia nerwów do granic możliwości. Ech, oczywiście, jak to w filmie. Nie ma scenariusza, będziemy improwizować, ale wszyscy wiedzą, że to pożegnalny spacer. Budynek stacji od strony współczesnej niczym się nie wyróżnia od zwyczajny pawilon, jakich wiele, ale z drugiej strony, tam na planie, to stara, rozpadająca się rudera, a za nią milion akrów prerii. Przebieram się i w stacji pojawiam się już jako rasowy rewolwerowiec. Dżinsy, skórzana kurtka, koszula w kratkę, słynne sombrero, no i kolt. Koń czeka przywiązany, a asystent patrzy, czy nie mam zegarka, komórki, która mogłaby zadzwonić w trakcie rozmowy przy kontuarze w salonie. Uśmiecha się i przepuszcza. Sims robi mi jeszcze szybki masaż pleców. Sims, mały, łysy grubasek, zawsze marzył o występie w filmie, ale jego postura, no cóż, nie nadawał się na rewolwerowca. Dlatego przeżywał wszystko ze mną. Razem rozwalaliśmy wrogów, odsyłaliśmy ich do świętego Piotra przez owych 10 lat. Odesłaliśmy ich tam całe tabuny. Ci, którzy nie zginęli, zawdzięczają to tylko temu, że w porę schodzili nam z drogi. Sims zawsze marzył, że nasze odejście na emeryturę będzie spektakularne, wielkie, że ludzie wspominać to będą latami. Od pojedynek na głównej ulicy my w szczytowej formie. Nie chodziło mu o kasę, tej ma jak lodu, ale o coś więcej. O sławę, której on nigdy w życiu nie zaznał. No, ale jakaż by była cena sukcesu. Nie znalazł się nikt przez ostatni rok, kto chciałby dotrzymać mu pola. Jeździł jak sierota z kąta w kąt, wypatrując śmiałka i nic. Stąd też i oczywiste zakończenie w tej sytuacji. Zasłużona emerytura. To kpiny, ryczał Sims. Oni z nas kpią. I rzeczywiście z nas, bo trudno było dzielić od siebie nas obu tam na planie. Konsuela całuje mnie. Podskakuje asystent, sprawdza, czy nie mam szminki na twarzy. Przepuszcza. Pozdrawiam ją i Simsa dwoma palcami uniesionymi w górę. Mój słynny gest. I wchodzę na skrzypiącą podłogę stacji. Oślepia mnie słońce. No właśnie, i u nas jest to afrykańskie słońce. No proszę, a państwo tymczasem piszą do nas i jak zwykle w duecie. Najpierw Andrzej z Krakowa na polu 37 Fahrenheita, czyli 3 stopnie Celsjusza i niepełne zachmurzenie. I dodaje, gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słonko jaśnie, to rolnik się śmieje. Jaśnieje, to rolnik się śmieje. Suchy marzec, mokry maj, będzie żydko, niby gaj. Marzec, figlarzec, przeplata trochę zimy, trochę lata. W marcu, gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada. Przypomina Andrzej z Krakowa i w Helsinkach. Artur też z pogodą. Dzień dobry, wieczór, po drodze dobranoc. Za oknem przewaga chmur i całe plus 4. W audycji brakuje azjatyckich klimatów. Artur z Helsinek. Za to będzie dzisiaj dużo Finlandczyków. Tradycyjnie będziemy tańczyć przy osobliwej muzie i prosimy o więcej czadu, może metalowy folk. Tylko co na to dyrekcja. Pozdrawiamy w dniu metalowca. Adam z małżonką PS. Może skrzypeczki. Może. Zobaczymy. Za chwilę jednak będzie muzyka z Londynu. I to mało tego, że z Londynu, to jeszcze zaśpiewa koleżanka, która słucha nas jednym uchem, montuje kolejną muzykę. No i jest z nami na peronie. Można z nią pogadać i oderwać od żmudnej pracy. A my tymczasem odrywamy się i no właśnie. Nasz bohater jest już po drugiej stronie. Kamera pokazuje jeźdźca na tle stepu, potem zbliżenie, jazda po skalistych górach, w dole malowniczy kanion. Koń sam wybiera drogę na kamienistym gruncie. W końcu jeździec dociera do małego zagajnika. Jest już zmrok. Rozkulbacza konia, rozpala małe ognisko, rozstawia prymitywny namiot, pije kawę. Potem widzimy go, jak zwija obóz, wsiada na konia i świt wita go już daleko od obozowiska. Ech, jest chwila, by odetchnąć, pożegnać się z tym wszystkim. Jeździec jest zarówno aktorem podziwianym przez widownię, jak i swoją widownią obserwującą siebie, rewolwerowca. Ot. Dziecięce marzenie, by być jednocześnie widzem i bohaterem. Jeździec wspiął się już na przełęcz między dwoma szczytami. Tu wieje mocniej. Postawił kołnierz skórzanej kurtki. Zaglądamy mu teraz przez ramię i widzimy w dole po drugiej stronie małą osadę. Ku niej jeździec kieruje zmęczonego wierzchowca. Następnie jeździec prowadzi konia przez główną i jedyną ulicę osady. Jest niemalże pusta. Salon z hotelikiem na górze, biuro szeryfa, skład kolonialny, stajnia z końmi do wynajęcia. Sceneria jak z czasów wojny domowej. Po ulicy hula wiatr z pustyni, wzbijając tumanę kurzu. Poznają go stojący pod sklepem i mówią: hej, to Washburn. Zsiadam przed stajnią. Colt na widoku, obracam się, ukazuje twarz. Tę słynną facjatę z blizną na policzku, z oczami zimnymi i pewnymi. Twarz człowieka twardego i niebezpiecznego, nieobliczalnego, a jednak sympatycznego. To ja, obserwujący was, jak mnie oglądacie. Wchodzę w środku Ben Watson. A, nie, nie stajenny, szeryf, we własnej osobie. Gwiazda przypięta do wełnianej kamizelki niskiego wąsacza. Domyśliłem się, że możesz tędy przyjeżdżać, mówi. Słyszałem, że przez jakiś czas byłeś w Kalifornii. W naszym slangu Kalifornia oznacza emeryturę. Ta, to prawda. A jak sprawy tutaj? Jako tako. Pewnie nie doszły ci wieści o starym Jeffie. Spadł wczoraj z konia. Pewnie koń się przestraszył grzechotnika i stanął dęba. Jim zwalił się z niego, a koń go jeszcze trochę pociągnął po ziemi. Ale już nie żył. Mówiłem mu tyle razy, by sprzedał to bydle, ale znasz go. Wiesz, jaki był. No i jakie jeszcze nowiny, pytam. Jeff wyzionął ducha. Nie będzie sceny, którą mieliśmy zagrać. Co teraz? Pewnie napiłby się piwa. Chodź, pogadamy przy nim. Dobra, dobra. Najpierw mi powiedz, co jeszcze się wydarzyło. No, wydarzyło się jeszcze parę rzeczy, ale na razie my mamy przerwę. Jarmila Ksymena Górna, nasza słuchaczka z Londynu, teraz zaśpiewa. Pojawiają się czarne psy. Just like plants, tendrils reaching for the sky. Our rosy kisses in glad togetherness. Time compressing. dog. You can't be with me 'cause you're with that lady. Tymczasem pan Krzysztof pisze: serdecznie pozdrawiam pana półredaktora, całą ekipę techniczną pociągu i słuchaczy, oczekując niezmiennie niesamowitych klimatów muzycznych zespołu Dobranoc i oczywiście Antoniego. Na marginesie klecąc swe życzenia, pozwoli pan półredaktor pozdrowić biskupa Nikifora, któremu zazdroszczę kwiecistości wypowiedzi i zasyłanych regularnie nocną porą życzeń. O, życzy Krzysztof. Jeśli chodzi o Antoniego, wsiadł. I zespół Dobranoc dzisiaj w całym przedziale. I to za chwilę. Ale tymczasem, no właśnie, pewnie napiłbyś się piwa, choć pogadamy przy nim. O. Dobra, dobra, najpierw mi powiedz, co jeszcze się wydarzyło. No a zatem słyszałeś pewnie o tym młodym, co przyjechał z Teksasu, a za nim fama, że jest cholernie szybki. Słyszałeś o tej strzelaninie w Twin Peaks? Fakt, że coś mi się tam obiło o uszy, ale nie zwracałem na to uwagi, bo byłem wtedy w Kalifornii, zajęty swoimi sprawami. Ten mały to Joe Potter, ciągnie Watson. Postawił się czterem starym wygom w sporze o pewną damę. Ponoć to była niezła jatka, no ale posłał tych czterech wprost do piekła i potwierdził swoją renomę. I co z tego? No, jakiś czas potem Joe Potter grał w pokera z chłopakami z Gila Band. Watson milknie zażenowany. Może lepiej niech ci o tym opowie Charlie Gibbs. On zna kolesia, który to widział. Na tym kończymy. W salonie widzę Charlie'ego. Stoi przy kontuarze i popija z wolna. Jest postacią komiczną. Nie zabija i do niego nie strzelają. Jest też naszym lokalnym delegatem Związku Aktorów Filmowych. Stawiam mu whisky i pytam o tego małego, jak mu tam, o Joe Pottera. No, słyszałem to od Jima Clera z Teksasu. Pamiętasz go, Osborne? Poczciwy dryblas. Pracuje jako koniuch u Donaldsona. Opowiadał, że grał w pokera w Glena Band. Gra szła na ostro. Joe Potter miał kartę, która mu się podobała, ale nie miał kasy, by wejść do gry. Spytał więc Doka, czy może być coś w naturze. Bo Dok wywalił na stół 1000 meksykańskich dolców. Dok się zamyślił i spytał, a co? Jonato, niech pomyślę. Może, o ta, kapelusz pana Osborna. Zaległa taka cisza, że słychać było muchy uwijające się pod lampą. Wiadomo, że kapelusza pana Osborna nie można tak sobie zdobyć. Najpierw trzeba uśmiercić właściciela. No ale z drugiej strony mały Joe Potter pokazał już, na co go stać i potwierdził, że opowieści o jego wyczynach wcale nie muszą być przesadzone. Duch się zgodził i mówi: tysiąc i drugi tysiąc za miejsce w pierwszym rzędzie, jak będziesz to robił. Joe na to: nie, miejsce w pierwszym rzędzie masz u mnie za darmo. No i sprawdzili. Joe miał karetę ósemek, a Doug karetę waletów. Joe Potter wstaje i mówi: no Doug, wygląda na to, że wygrałeś to miejsce w pierwszym rzędzie. Kończymy whisky i idziemy do wychodka. Nie jest to żaden wychodek. Używamy go w takich właśnie razach, gdy coś idzie nie tak i musimy wszystko szybko przegadać. Charlie jako związkowiec spędza tam wiele czasu. Można powiedzieć, że to jego biuro. Tam słucha skarg. Zapala światło, w środku jest przyjemnie. Z zabelki pod sufitem wyciąga paczkę fajek. Palimy. Pewnie chciałbyś się dowiedzieć, co jest grane, pyta Charlie. Jasne, a dziwi cię to? Co to za pierdoły z tym Joe Potterem i kapeluszem? Jeff z Paskonia, więc twoje spotkanie jest nieaktualne. Trzeba było coś wykombinować. A Joe to wschodząca gwiazda. Zwrócili się więc do niego w sprawie waszego pojedynku. No i się zgodził. Jeszcze wczoraj zadzwonili do twojego agenta i zmienił umowę. Dostaniesz cholerną premię za tę strzelaninkę, Washburn. Sims zmienił umowę? Boże, co ja mam z tym baranem? Dlaczego nic o tym nie wiem? No właśnie. Tutaj przerwiemy na chwilę opowieść. Wrócimy z dzikiego zachodu do Odessy. Dobranoc. Akurat to już było, ale utwór tak mi zapadł w ucho, że postanowiłem go przypomnieć dzisiaj. Jeżeli ktoś chciałby nowości, to proszę się nie denerwować. Jeszcze się dzisiaj dobranocy nasłucha. Там, где крюков, каналы и фонтанка, река, словно брат и сестра обнимаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре обнимаются. От зари до зари и зажгут фонари, вереницы студенты шатаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре спотыкаются. Чем и занимаются. А через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре занимаются. И голос святой с колокольни большой на студентов глядит, умиляется. А через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре умиляется. Он и сам бы не прочь провести с ними ночь, но на старости лет не решается. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре не решается. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре не решается. Но соблазн был велик, и решился старик, с колокольни Никола спускается. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, через тумбу три-четыре спотыкается. Sims zmienił umowę? Boże, co ja mam z tym baranem? Dlaczego nic o tym nie wiem? Byłeś wtedy nieuchwytny. Sims złożył oświadczenie do prasy, że wielokrotnie rozmawialiście na ten temat i wie, że chciałbyś zakończyć karierę w jakiś spektakularny sposób, jakimś niesamowitym pojedynkiem. Odejść w glorii chwały. że z pewnością będziesz szczęśliwy. A co, robił cię? Nie, nie o to chodzi. Istotnie rozmawialiśmy na ten temat i że chciałbym skończyć w wielkim stylu. Ale zupełnie inaczej mówi się, będąc na emeryturze, siedząc wygodnie w fotelu, a zupełnie inaczej tu, na planie. No to Washburn, byłeś na tyle głupi, że opowiadałeś, jak chciałeś to skończyć, a twój agent był jeszcze durniejszy, że wziął to na serio. Co zamierzasz? To pytanie zawisło w powietrzu i w końcu pada odpowiedź. Powiem ci, Charlie, ale nie jako delegatowi, a staremu kumplowi. Zwyczajnie się stąd zmywam. Mam 37 lat. Od roku nie ćwiczyłem z bronią, a mam nową, śliczną żonę. No to powiem ci tylko, że kontrakt jest prawomocny i że jak go złamiesz, skasują cię na niezłą kasę. Pewnie opuszczą cię wtedy przyjaciele i będziesz samotny. Jako związkowiec nie poprę cię, ale jako stary kumpel mówię, zwiewaj stąd i to szybko. Zdobyłeś tu wszystko, jesteś najlepszy. Masz sławę, forsy jak lodu i młodą żonę. Wziąłeś wszystkie nagrody. Życie jest zbyt piękne, by zeń rezygnować. Czy ten Potter jest aż tak dobry? Nie pytaj, jest znakomity, ale chyba nie lepszy od ciebie. Przez te 10 lat nie widziałem nikogo lepszego od ciebie. A co, chcesz się z nim mierzyć? Ani mi się śni, spływam stąd. Mówię, ale czuję, że ręka sama powędrowała mi na kolbę Colta. Spływaj i to szybko, Washburn. Jak najszybciej. No właśnie. I Washburn na chwilę spływa i pojawia się dobranoc. Mercedes Colo. Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты в халатике кремовом. Мне глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит. Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты в халатике кремовом. Мне глаза твои блестят и светят, и мы решили, что никто нас не заметит. Вот на вине, ох, чудное, а вот и яблочко наливное. Живой водой запил и насытился, и ноготы своей совсем не устыдился. Вот на вине, ох, чудное, а вот и яблочко наливное. Живой водой запил и насытился, и ноготы своей совсем не устыдился. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок цветов дыхание провожается взаимовниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок цветов дыханием провожается взаимовниманием. И обняв меня, обледенелого губами цвета граната спелого, ты меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. И обняв меня, обледенелого губами цвета граната спелого, ты меня целуешь до забвения, я не забуду это чудное мгновение. Хоть родился я в рубашке, рубашка это не для глажки. Свет простыл, покрылся серой пылью, но не родился, чтоб сказку делать былью. Хоть родился я в рубашке, рубашка это не для глажки. Свет простыл, покрылся серой пылью, но не родился, чтоб сказку делать былью. А потом гуляли по ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветов дыхание сопровождается взаимовниманием. А потом гуляли по ночи, ночи ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветов дыхание сопровождается взаимообниманием. Сопровождается взаимообниманием. А потом гуляли до ночи, ночь была темна, день солнечный, ветерок, цветов, дыхание сопровождается взаимообниманием. А-ла-ла-ла-ла, а-ла-ла-ла. Dobranoc i to nie koniec, a jeszcze jeden utwór dzisiaj hojnie z tej płyty, ale powracamy na razie na Dzieci Zakut za 3 minuty godzina, nie, za 5 minut godzina trzecia. Ponoć przejęzyczyłem się mówiąc o godzinie na samym początku, ale mam nadzieję, że nikt nie wziął tego na poważnie i nie wyleciał z domu na pociąg wcześniej niż zamierzał. No właśnie. Wracam do salonu. Siadam przy wolnym stoliku. Szklaneczka whisky przede mną. Cienkie, czarne, meksykańskie cygaro w zębach. Zastanawiam się. Mały Joe jedzie z południa. Pewnie liczy, że zastanie mnie tutaj, w osadzie. Ale ja nie mam zamiaru czekać. Najbezpieczniej byłoby wracać tą samą drogą, którą przyjechałem, z powrotem do stacji Wells Fargo i tamtędy na świat. Ale nie zrobię tego. Opuszczę plan w jego najdalszym, północno-zachodnim kącie przez Diabelski Most. Ciekawe, czy się domyślą. Nagle na stół pada długi cień. Ktoś wszedł między mnie a światło. Odruchowo taczam się z krzesła z odbezpieczonym rewolwerem w ręku, z palcem napiętym na spuście. Słyszę przestraszony, wysoki, chłopięcy głos. Och, przepraszam, panie Washburne. To ten piegowaty pętak z zadartym nosem, który przyglądał mi się wcześniej. Teraz z otwartymi ustami wpatruje się w wylot lufy mojego rewolweru. Przestraszony i zresztą całkiem słusznie. Jak przystoi komuś, kto wyrwał mnie nagle z rocznego marazmu. Kciukiem spuszczam kurek mojej 44. Wstaję, chowam broń, otrzepuję się, podnoszę krzesło i siadam. Barman przynosi mi nową whisky. Synu, mówię do smarkacza, czy nikt ci nie mówił, że nie należy tak nagle podchodzić do człowieka? Powinienem cię posłać do piekła z samej tylko ostrożności. Przepraszam, panie Washburne, mówi. Jestem tutaj nowy. Nie wiedziałem. Chciałem tylko powiedzieć, jak bardzo pana podziwiam. Niewątpliwie był świeży. Wyglądał na kogoś prosto po szkole Dzikiego Zachodu, którą wszyscy musimy przejść, zanim zostaniemy dopuszczeni na plan. Ja byłem równie surowy przez pierwsze kilka tygodni. Któregoś dnia, mówi on, będę taki jak pan. Myślałem, że może zechce mi pan udzielić kilku wskazówek. Mam taki stary rewolwer. Chłopak wyjmuje broń i znów reaguje bez zastanowienia. Wytrącam mu rewolwer z ręki i walę go pięścią w ucho. Niech cię szlak trafi, krzyczę. Nie masz za grosz oleju w głowie. Nigdy tak nie wymachuj bronią, jeżeli nie masz zamiaru jej użyć. Chciałem panu tylko pokazać swój rewolwer, mówię jeszcze z podłogi. Jak chcesz komuś pokazać rewolwer, mówię, to wyjmuj go bardzo powoli, trzymając palce z daleka od spustu. I najpierw powiedz, co chcesz zrobić. Panie Washburn mówi, naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Nic nie mów, tylko wynoś się stąd. Wyglądasz mi na kogoś, kto przynosi pecha. Idź i pokazuj swój przeklęty rewolwer komu innemu. Czy mam go pokazać małemu Joe? Pyta, wstając i oczepując się z kurzu. Patrzy na mnie, ja milczę. Chłopak przełyka ślinę i czuje, że znów coś zrobił nie tak. Powoli podnoszę się z krzesła. Czy zechciałbyś wytłumaczyć tę uwagę? Nic nie miałem na myśli. Jesteś pewien? Absolutnie, panie Washburn, bardzo przepraszam. Wynoś się stąd, mówię. I chłopak znika czym prędzej. Podchodzę do baru. Barman trzyma w pogotowiu butelkę whisky, ale powstrzymuje go ruchem dłoni i nalewa mi piwo. Carly, mówię, wiem, że nie można nic na to poradzić, że jest się młodym, ale czy oni wszyscy muszą być tacy głupi? Widocznie tak, panie Washburn. Milczymy przez chwilę. Natchez Parker dał znać, że chciałby się z panem zobaczyć, mówi Carly. Dobrze, odpowiadam. O, i tutaj jest kolejny akapit.